أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bugünkü Cuma dersimizi günahların mahiyeti ve günahkar insanların psikolojik tavırları ve tutumları üzerinde yapmak istiyoruz. Allah-u Teala rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın. Yapılan vaaz-ı nasihatların tesirini gönüllerimizde halk eylesin ve İslam'ı bütünüyle yaşamaya gayret eden müminlerin arasına bizi de ilhak eylesin. Neden bu konuyu seçtiğimi düşünmeniz muhtemeldir. Akla gelebilir, zihne gelebilir. Bunun da zamanımızla ne alakası var diye zihnimize gelebilir. Kısaca ona da temas edip esas ayet-i kerimelerle mevzuyu açıklamaya devam edeyim. Biliyorsunuz bir seçim atmosferi, bir seçim havası içerisinde birkaç aydır olup bitenleri takip ediyorsunuz. Eskiden bu kadar televizyon kanalı yoktu. Sadece devletin elinde televizyon kanalı vardı. Ne varsa ne yoksa oradan takip etmek zorundaydınız. Şimdi özel şirketlerin, özel şahısların, bir takım gazete patronlarının da televizyonları var. Her akşam türlü kanallardan, türlü programlardan hadiseleri evinizde, koltuğunuzda, sandalyenizin üzerinde rahat rahat takip edebiliyorsunuz. Benim temas etmek istediğim husus şurası, dünyanın hiçbir bölgesinde, ülkesinde bizdeki şu seçim propagandalarıyla alakalı gözlemlerimiz, gözümüzle takip ettiğimiz propagandaların ve programların sonucunda bende öyle bir kanaat hasıl oldu ki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar seviyesiz, bu kadar düşük, bu kadar karaktersiz, kabiliyetsiz, muhtevasız, birbiriyle boğuşan, çatışan, hakaretlere, iftiralara kadar uzanan bu kadar pislik bir seçim görülmemiştir. Mümkün değil yani, böyle şey göremezsiniz. Elin gavuru, o da seçim yapıyor ama belli ölçüleri var, belli usulleri var. Yapabilecekleri şeyleri söylüyorlar. Yapamayacakları şeyleri söylemiyorlar. Belli bir seviyesi var. Ama gelin görün ki bizde akıl almaz şekilde, izahı mümkün olmayan, mantıkla, muhakemeyle, ilimle, akılla izahı mümkün olmayan, son derece düşük, son derece bayağı, son derece aşağılık bir propaganda zemininde zihinler allak bullak oluyor. Ve adayların görüyorsunuz birbirlerini nasıl itham ediyorlar, nasıl öldüresiye hakaret altına alıyorlar, nasıl iftiralara maruz bırakıyorlar, nasıl saldırıyorlar. Bütün bunları gördüğümüz için bu olup bitenleri İslam ile, Kur'an ile belli bir bağlantısını kurup konuyu bu açıdan ele almak istediğimizdendir ki bugünkü dersimizi günahların mahiyeti ve günahkar insanların psikolojik tavırları, ruhi tavırlarını anlatmak istedim ama zaman yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Zaman kafi gelmese de müteakit cumalar inşallah bu konuyu devam ettirmek niyetindeyiz. Allahu Teala bizi her türlü hatadan, günahtan, iftiradan, yalandan, sapıklıktan koruduğu, muhafaza ettiği kullarının arasına cümlemizi ilhak eylesin. Evet. Kardeşler, bugün memleketimizde beni hayrete düşüren şey şudur. %99'u Müslüman olduğu söyleniyip duruyor. Bakıyorsunuz, herkes ama siyaset adamlarından tutun bilumum insanlara kadar basında, yayında, şurada, burada bu memleketin üzerinde yaşayan 100 kişinin 99'u Müslüman olduğunu söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Şimdi hayret ettiğimiz yeri söyleyeceğim. Buna bir şey dediğimiz yok. Hiç kimse ben Müslüman değilim demiyor. Gayrimüslimler hariç, hani Yahudiler ve Hristiyanlar hariç, hiç kimse biz Müslüman değiliz demiyor. Sabahlara kadar meyhanelerde içki tüketen, eroin, morfin kullanan adamları kurcalıyorsunuz, biz de Müslümanız diyor. Umumhanede bütün bir ömrünü zinaya, fuhşiyata teslim etmiş bulunan bir kadını zorluyor, konuşturuyorsunuz, ben de Müslümanım diyor. Profesörler sabahtan akşama kadar türlü yazılarıyla, konuşmalarıyla şeriata, Kur'an'a, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetlerine saldırıyor, saldırıyor, konuşturduğunuz zaman ben de Müslümanım diyor. Yani Müslümanlığı bırakan yok. Milyonlarca insanın ahlakını kemiren şantözler, dansözler, bilumum şarkıcılar, kime sorarsanız, kimi konuşturursanız ben de Müslümanım diyor, diyor, diyor. Hayret ettiğimiz yer şurası. Böyle söylerken, Müslüman olduklarını beyan ederken, ifade ederken, içinde bulundukları tavır, tutum, davranış, İslam'la o kadar zıt, o kadar karşı ki izahı mümkün değil. Bazen Allah'ın kitabını okuyan, anlamaya çalışan, tefsirini, mealini, manasını okuyan bir kimse olarak bazen diyorum ki acaba çok açtılar. Acaba diyor, bazen kendi kendime soruyorum. Aklımızı, akıl denen bir cevherimiz var yani. Herkesin belli seviyede bir aklı var. Acaba aklımızı mı kaybediyoruz? Şuurumuzu mu kaybediyoruz? Zaman zaman tereddüde düştüğümüz saatler oluyor, zamanlar oluyor. Öyle günahlar işleniyor, öyle cürümler işleniyor, öyle felaketler, musibetler ortaya çıkıyor ki değil bir Müslümanla bunu izah etmek, Müslüman olmakla telif etmek şöyle kalsın, insan olmakla alakası yok. İnsan olmak. Yani bir insan olarak bunun böyle olması mümkün değil diyorsunuz. Müslümanlıkla izah etmek şöyle kalsın, insanlıkla izah etmek mümkün değil. İnsanlıkla, insan olmakla izah etmemiz zaman zaman mümkün olmuyor. Ben Müslümanım dediği halde bizim insanlarımız, şu memlekette yaşayan insanlar, ben de Müslümanım dediği halde öyle haram işliyor, öyle günah işliyor ki sanki Allah yokmuş gibi. Sanki Allah'ın yeryüzüne gönderdiği peygamber yokmuş gibi. Sanki Allah'ın kitabı ortada yokmuş gibi. Korkunç. Sanki Allah-u Teala görmüyor, işitmiyor, duymuyormuş gibi. İşte Müslümanım dediği halde böyle olan insanlara akıl erdirmek mümkün değil. Müthiş bir çelişki var. Bir yanlış var, bir eksiklik var, bir felaket var. Bunları nasıl halledeceğiz, nasıl belli noktalara, belli esaslara bağlayacağız? İşte bütün problemimiz bu. Bütün problem bu. Şimdi günah diyoruz. Günah kelimesi tabii Türkçemize yerleşmiş bir kelime, günah. Bu kelimeyle alakalı pek çok kelime daha var. Cürüm kelimesi, isyan kelimesi, haram kelimesi, masiyet dediğimiz, münker dediğimiz bir hayli kelimeler var Kur'an'da. Hepsinin ortak manası günah kelimesiyle birleşiyor. Yoksa bu kelimeleri anlamayacaksa, bu kelimelerin ifade ettiği manaya sadakat göstermeyecekse daha nasıl Müslüman olunacak? Haram ne demek? Günah ne demek? Dünyada herkesten çok Müslümanların bunları bilmesi lazım. Haram ne demek olduğunu, helalin ne demek olduğunu, günahın ne demek olduğunu, sevabın ne demek olduğunu Müslümanlardan daha fazla, Müslümanlardan daha çok, Müslümanların bu konularla ilgilenmesi, alakalanması, bilgilenmesi elbette ki diğer insanlardan çok daha fazla olması lazım. Çok daha dikkatli olması lazım. Bu konularda herkesten daha hassas olması lazım. Ama bakıyorsunuz tatbikatta hiç alakası yok. Adamın sıfatı ben Müslümanım diyor, davranışlarını, hareketlerini incelediğiniz zaman akıl almaz bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela bakınız Kur'an-ı Kerim'de çok şiddetli ayetler var. Şiddetli. Yani böyle ifade tarzı, kelimenin yapısı itibariyle, ayetin tarzı itibariyle şiddet ifade eden bazı ayetler var. Bir tanesi, hemen arz edeyim. Allah katında tabii işin ehemmiyeti bakımından. Ya eyyühellezine amenu. Bakın bir kere mümin olarak Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ey müminler! Yani burada Allah'ın hitabı, Allah'ın bu şiddetli dediğim ayet-i kerimesi müminlere müteveccih, müminlere yönelik. Ey müminim diyenler, ey Müslümanım diyenler, ya eyyühellezine amenu, lime tekulune ma la tef'alun. Bakın ayete bakın. Niçin yapamayacağınız şeyleri, yapmanız mümkün olmayan, yerine getirmeniz mümkün olmayan şeyleri niçin konuşuyorsunuz, niçin söylüyorsunuz? Lime tekulune, niçin söylüyorsunuz? Ma o şey ki la tef'alune, yapamayacaksınız. Yapamayacağınız şeyleri niye insanlara vaat ediyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri niye insanlara söylüyorsunuz? Ayet-i kerimede yapamayacağınız şeyleri insanlara söylemeyin sözünden niçin söylüyorsunuz? Sözü daha kuvvetlidir, daha şiddetlidir. Niye söylüyorsun? Lime tekulune? Niye söz veriyorsunuz? Niçin bahsediyorsunuz? Niçin konuyu açıyorsunuz? Ma la tef'alun, yapmayacaksanız, yapamayacaksanız niye insanlara bunları söylüyorsunuz diye Cenab-ı Hak şiddetle tehdit ediyor. Allah bunu kabul etmiyor. Bugün gelin bakın görün ki ben Müslümanım diyen insanların büyük çoğunluğu bu felaketin içinde. Yapamayacağı söylüyor, yapamayacağı işleri bahsediyor, söz veriyor, zaman veriyor, vakit veriyor. Ama yapamıyor, yapmıyor, yapamıyor. Niye bunu söyledin? Niye bunu konuştun? Niye bunu bahsettin? Niye söz verdin? Bu davranış nedir? Kur'an bunu şöyle değerlendiriyor. Kebira makten indallah. Allah katında en büyük günahlardan birisi budur diyor Kur'an. Ama kimsenin buna dikkat ettiği yok. Kimsenin buna Müslüman kimliğiyle, Müslüman sıfatıyla bu hususa dikkat ettiğimiz yok. Bu siyasette de bu hata işleniyor, ticarette de hata işleniyor. Düşünün, karşılığı olmadığı halde bir insanın çek vermesi, ödemeyeceksin, karşılığı yok, vermeyeceksin, niçin çek veriyorsun? Adam ona göre işini ayarlıyor, kaynağını ona göre tespit ediyor, para gelecek zannediyor, alacaklarını ona göre, vereceklerini ona göre, sözünü ona göre veriyor, işini ona göre ayarlıyor, tam günü geliyor, çekin karşılığı yok. Allah diyor ki lime tekulune ma la tef'alun, niçin karşılığı olmayan çeki veriyorsunuz? Niçin yapmayacağınız şeyin sözünü veriyorsunuz? Bunu yapan adamın günahı Allah katında günahların en büyüklerindendir diyor. Günah bu. Haram bu. Ama kim aldırış ediyor ki? Siyasette de bu günah çok şiddetli, çok fazla işleniyor. Ticarette de işleniyor. Ne oluyor neticede? Kimsenin kimseye itimadı kalıyor mu, kalmıyor mu? İşte felaket burada. Toplum çöküyor. Kimse kimseye güvenemez hale geliyor. İtimat, itikat, itibar sarsılıyor ve toplumdaki insanlar birbirini sevmesi mümkün olmayan, birbirine güvenmesi mümkün olmayan ayrı kutuplar haline geliyor. Bundan daha büyük felaket mi bekliyorsun? İnsanların da birbirine güvenmesi, itimadı olmadan toplum ayakta kalamaz, kalkınamaz, yükselemez, büyüyemez, gelişemez. Vallahi böyledir. Birbirine inanmayan, birbirine güvenmeyen insanlar kalkınabilir mi, kalkınamaz mı? Kalkınamaz. Şirket kuramazsınız. Şirket ne demek? Birden fazla ortağın bir araya gelerek yapmak istedikleri iş demek. Birden fazla ortak. Üç ortaklı, beş ortaklı, bin ortaklı şirket kurmak istiyorsunuz. O ortakların birbirine itimadı, güveni, imanı yoksa bu şirket kurulabilir mi, kurulamaz mı? Kurulamaz. Kurulamayınca büyük iş yapamazsınız. Kalkınamazsınız. Demek ki hadisenin temeli iktisadi değil, itikadidir. İtikatta birleşemeyenler iktisatta birleşebilir mi, birleşemez mi? Birleşemez, mümkün değildir. Birbirine itimadı olmayan, birbirine itibarı olmayan, birbirine güvenmeyen, inanmayan, sevmeyen, sarılmayan toplumların kalkınması ebedi mümkün değildir. Bu güvenin sarsılmasının, bu itimadın yıkılmasının sebebi de لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayetiyle haber verilen yapmayacağını söylemesi, altından kalkamayacağı işi vaat etmesi, karşılığı yoksa çek vermesi, tahsili mümkün değilse senet vermesidir. Toplum gittikçe çöküyor. Fertler birbirinden gittikçe daha çok nefret ediyor. Güvensizlik yayılıyor. İtimatsızlık yayılıyor. Kefalet müessesesi ortada gittikçe tahrip oluyor. Kimse kimseye kefil olamıyor. Kimse kimseye vekil olamıyor. Tuttuğunuz avukattan emin değilseniz, karşısına gittiğiniz memurun, amirin davranışından, tutumundan emin değilseniz hangisinizi gösterebilirsiniz? Bakın toplum çöküyor. Çöküntümüzün sebebi ekonomik değildir. İktisadi değildir. Ya nedir? İtikadidir. İtikad, imana ve itimada dayanan bir hadisedir. Toplumlar iktisaden değil, itikaden çökerlerse tehlikelidir. İtibarı ve esnafın, tüccarın arasında güveni, itimadı sağlam olan bir tüccar iflas etse bile kısa zamanda kalkınabilir mi, kalkınamaz mı? İtimadı var herkesin adama. Yine verirler, yine yardım eder, yine kalkınır adam. Ama itimadı yoksa, itibarı yoksa, kimseye güven veremiyorsa bu tüccarın bir daha ayağa kalkması mümkün mü, değil mi? Değildir. Demek ki ekonomiden önce, iktisattan önce ne geliyor? İtikat geliyor. İtimat geliyor, güven geliyor. Güven olmadığı sürece ne kalkınmanız mümkündür, ne yükselmeniz mümkündür. Kimsenin kimseye itibarı, itimadı, itikadı olmayan yerde hayat bulamazsınız. Güveneceksiniz. İman kelimesi, emniyet kelimesiyle çok yakın alakası var. Allah Resulüne soruyorlar sallallahu aleyhi ve selleme, en üstün mümin kimdir? En iyi derecede, en kaliteli, en seviyeli, en yüksek mümin, Müslüman kimdir ya Resulallah? Bakın Allah Resulü'nün ölçüsü şudur. Resul-i Zişan Efendimiz tabi ölçü veriyor. Herkesin kendisini bu ölçüye vurması lazım. Ölçü. Ölçüyü Allah ve Resulü koyuyor ortaya. Kim kendisini iyi bir mümin, iyi bir Müslüman olarak görüyorsa bu ölçüye vurması lazım. Ölçüye uyuyorsa tamam, uymuyorsa eksik. Ölçüler çok önemli. Hangi mümin daha üstün, hangi mümin daha seviyeli, hangi mümin daha efdal, ileri diye sorulduğu zaman bir ölçü koymuş Allah'ın Resulü. O ölçü kıyamete kadar değişmez bir ölçüdür. Zamanla değişen şeylerden değil. Şartlar değiştikçe bu ölçü değişmez. Yeryüzünde değişmeyen çok şeyler var. Değişmesi mümkün olmayan şeyler. Onlardan birisi de budur. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, bir mahallede veya bir apartmanda, şimdi artık apartman diyoruz, 15 daire, 30 daire, 40 daire bir arada yaşıyor. Bu hale geldi şimdi durum itibariyle. Toplumun yapısı eskiden köylerde, kasabalarda ama şimdi apartmanlarda, bloklarda yaşıyorlar. Ölçüyü buradan vermiş Allah'ın Resulü. Buyuruyor ki, bir apartmanda yaşayan insanların hangisi daha sağlam Müslüman, hangisi seviyeli Müslüman, kaliteli Müslüman, hangisi daha üstün Müslüman, ileri derecede Müslüman olmanın ölçüsü şudur buyurmuş Resulullah. O apartmanda diyelim mesela bir komşu, bir Müslüman komşu memleketine gitmek istediği zaman, diyelim ki Erzurum'a gidecek, 15 gün, 20 gün gelmeyecek, bir ay gelmeyecek. Gelmediği zaman, o daireye gelmediği zaman, orada olmadığı zaman, o dairenin, o evin, o mülkiyetinde bulunduğu yerin bakımı, kontrolü, çiçekleri varsa sulanması, hayvanları varsa bakılması gibi ihtiyaçlar sebebiyle o Müslüman komşu diğer Müslüman komşusuna evinin anahtarını teslim edebiliyorsa, komşu ben memleketime gidiyorum, 15 gün, 20 gün, neyse bir ay gelmeyeceğim, şu evimin anahtarları sende olsun da sana emanet ediyorum, zaman zaman bakarsın, yangın çıkmasın, felaket olmasın, çiçeklerin susuz kalmasın, bu apartman dairemi sana emanet ediyorum deyip de o anahtarları verebiliyorsa o insan en faziletli Müslüman. Görüyor musunuz? Ölçü budur. Güvenemiyor, evinin anahtarlarını veremiyor. Endişesi var, korkusu var, sıkıntısı var. Evinin anahtarlarını veremediği o komşusu 50 defa Beytullah'a gitmiş hacı bile olsa üstün Müslüman değildir. Ölçü budur. İmanın emanet kelimesiyle büyük ehemmiyeti var. Bakın emanet. Elif, mim, nun. İman kelimesinin temelinde 3 harf var. Elif, mim, nun. Emine. Emine emanet etti. Amene iman etti. Bakın amene ile emine. Birinde itimat etmek, güvenmek, inanmak, emniyet etmek, birinde de inanmak. İnanmakla güvenmek arasında kopmaz bir bağlantı var. İnanmakla güvenmek aynı manadadır. İnanıyorsa güvenmesi lazım. Güveniyorsa inanması lazım. İnanıyor ama güven vermiyor, iman etmemiştir. Güven vermiyor. İtimat edilemiyor. Namaz kılıyor ama anahtarları teslim edemiyorum. Vallahi iman etmemiştir gerçek manada. Hacca gitmiş ama evimin anahtarlarını veremiyorum. Henüz iman etmemiş de oluruz. Ölçü budur. Acaba anlatabildim mi kardeşler? Anlatamadıysam tabii ki fevkalade üzüntü duyarım. Bir mevzu anlaşılırsa maksada ulaşılmış demektir. Anlaşılmadıysa maksada ulaşılmamıştır. Ölçü budur. ölçü sabahlara kadar namaz kılmak değildir. Ölçü sabahlara kadar tesbih çekmek değildir. Sana komşun memleketini sana teslim edemiyorsa sabahlara kadar namaz kılsan bile gerçek iman etmiş değilsin. Ölçü budur. Kendimizi kandırmayalım. Güven ile iman arasında çok büyük bağlantı var. Söz verip de sözünde durmayan insan bir, iki, üç dedikçe, bunu çok yaptıkça, artırdıkça güven duygusu kaybolacak. Güven kaybolunca iman da ortadan kalkacaktır. O toplumun fertleri kesinlikle bir arada beraber yaşama şansına sahip olmayacaktır. Bugün bakın toplumda en büyük felaket buradan devam ediyor. En büyük sıkıntımız budur. Sıkıntılarımızın başında iktisadi sıkıntılar değil, itikadi ve itimadi sıkıntı geliyor. Güvensizlik. Siyaset adamına bir millet güvenmiyorsa o millet ebediyen iflah olmaz. Ticaret adamına, sanayi adamına, üretim yapan insanlara itimat yoksa, güven yoksa o ülkede kalkınmayı gerçekleştirmek vallahi mümkün değildir. Boşuna çırpınırsınız. Evvela temel, hani altyapı diyoruz. Kalkınmanın, yükselmenin, millet olmanın, devlet olmanın temelinde itimat, itikat ve iman yatıyor mu, yatmıyor mu? Yatıyor. Altyapısı budur bunun. Bir milletin fertleri, o milleti idare eden başkana, başbakana, devlet bakanına, siyaset adamlarına tam güvenmedikçe o ülke doğru yönetiliyor diyemezsiniz. Mümkün değil. O halde bu güveni sarsacak hiçbir şey söylememeniz lazım. İtimadı yıkacak hiçbir şey söylememeniz lazım. Ağzına geleni söyleyen politikacı en büyük felaketi işliyor. Yapamayacağı şeyleri, altından kalkamayacağı bahisleri söylüyor, söz veriyor, vaat ediyorsa bilin ki o ülkenin geleceği vallahi karanlıktır. Karanlıktır. O halde mümin kardeşlerim, demek ki günah kelimesi dinimizde, kitabımızda şurada bulunan Kur'an-ı Kerim'e göre günah kelimesi, haram kelimesi, münker kelimesi temelde Allah'ın koyduğu ölçüyü, hududu, sınırı geçmek anlamındadır. Günah dendiği zaman Allah'ın koyduğu sınırı geçmek anlamını alacaksınız. Cenab-ı Hak yarattığı insanlar için, yarattığı insanlar için, yarattığı dünya için, yarattığı eşya için bir takım sınırlar, hudutlar, yasaklar koymuş mu koymamış mı ne dersiniz? Koymuştur. Bunu kabul etmek zorundayız. Bir tanesini misal vereyim hemen. Çok misal var da. Hatta biliyorsunuz cennette bile Hazreti Adem ile Havva dünyaya çıkmadan evvel cennette miydiler değil miydiler? Ne dersiniz? Cennetteydiler. Cenab-ı Hak orada bile hudut koymuştu, sınır koymuştu biliyorsunuz. Cennetteki bütün nimetlerden istifade edebilirsiniz ama bakın ayet-i kerime Bakara suresinin 35. ayetidir. وَلَا تَكْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ şu ağaca sakın yaklaşmayın. Hani her yere gidin, her şeyi yiyin, için, gezin, dolaşın Ama cennette bir ağaç var, yasak ağaç. Sınır o. Bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağacın yakınına gelmeyin. Diyerek cennette bile Cenab-ı Hak Adem ile Havva'ya bir sınır, bir hudut çizdi mi çizmedi mi? Çizdi. Allah-u Teala'nın böyle bir hakimiyeti var. Allah olmasından kaynaklanan bir tavrı var. Hudut çiziyor. Bizimle alakalı olan bir hududunu anlatayım. Estaizu billah. Yine Bakara suresinin 222 numaralı ayetinde yes'elûneke anil mahîdî. Bakın Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı tabi muhatap edinerek şu ayetlere bile peygambere geliyor. Peygamber de bunu ümmetlerine, cemaate, ashabına, insanlığa tebliğ ediyor malumunuz. Ayetlerin ilk muhatabı kim oluyor siz söyleyin? Peygamberimiz oluyor. Ona geliyor çünkü. Burada da Rabbimiz diyor ki yes'elûneke anil mahîdî Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Bir takım insanlar gelip senden kadınların ay halini soruyorlar diyor. Bak yes'elûneke sana soruyorlar. Anil mahîdî hayız halinden. Hayız. Hani kadınların biliyorsunuz her ay belli günlerde özel halleri var. Buna ne diyoruz? Ay hali. Aybaşı hali. Kadınlara mahsus bir hal. Erkeklerden bu iş olmaz. Kadınlara Allah'ın koyduğu fıtri bir kanun. Her ay Hanefi mezhebine göre en çok 10 gün, en az kaç gün siz söyleyin? 3 gün. Kadınlar rahimlerinden belli miktarda kanı dışarıya atarlar. Ay hali. Kirlilik hali deniyor. Habibim sana kadınların bu özel halinden soruyorlar. Ne cevap vermesi lazım? Rabbimiz beyan ediyor. Kul hüve ezen. De ki o eziyetli, meşakkatli bir durumdur. Kadınların özel halidir, sıkıntılı bir durumdur. Ay halinde kadınlar sıkıntılı olur, sabırsız olur, çatacak adam arar, çatacak kocasını arar, dakika başına değişir, saat başı değişir, böyledir bu. Kainat gelse bunu değiştiremez. Allah'ın koyduğu kanundur bu. Bu durumda ne olacak? Fe'tezilün nisa fil mahidi. Hayız halindeyken, ay halinden çıkmadan önce, kadınlarınız ay halindeyken onlardan ayrılın. Cinsi ilişkide bulunmayın. Bak Kur'an, Allah burada bir sınır koyuyor mu koymuyor mu? Ay halinde, ay başı halinde, hayızlı halinde, fe'tezilün nisa'e, kadınlar ile cinsel ilişkinizi kesin. Ha, ayet var. Ve la takrabuhunne, sakın kadınlarınıza sizin nikahınız altında bulunsalar bile cinsi birleşimde bulunmayın. Sakın yaklaşmayın. Ne zamana kadar? Hatta yethurne, temizleninceye kadar. Halbuki bu kadın nikahlı bulunduğu erkeğe tamamen helal mı değil mi? Helaldi. Ama o hal meydana gelince Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir sınır koyuyor. Hudut çiziyor. Ay hali bulunan, hayız halinde, ay halinde bulunan bir kadının göbeğinden diz kapağının altına kadar, bakın, aynı yatakta kocasıyla beraber yatsalar, bulunsalar bile kocası ay halinde bulunan bir kadının göbeğinden diz kapağının altına kadar çıplak olarak elini dahi değdiremez. Değdirirse haram işte, bir cehennemli konuş olur. Çıplak dokunamazsınız. Şimdi bu Allah'ın koyduğu hudut mudur değil mi siz söyleyin. Huduttur. O hududu geçtin mi haram işlemiş olursun. Müslümanlar bu konularda herkesten çok hassas olması lazım. Günah işlememesi lazım. Harama yaklaşmaması lazım. Harama el uzatmaması lazım. Harama uçkur çözmemesi lazım. Haram bir lokma yememesi lazım. Ama görünen odur ki sanki böyle bir sınır yokmuş. Allah'ın böyle bir hududu, sınırı, haramı, yasağı, nehyetmesi yokmuş gibi herkes bildiği gibi hareket ediyor. Buna imkan yok. Müslümanlıkla bağdaştırmak mümkün değil. Canım Allah benim hayatıma karışmasın. Benim karıma, kızıma, yatağıma, yatak odama, benim kadınımın haline karışmasın diyemezsiniz. Nasıl karışmaz Allah ya? Allahu Teala yaratıcı mıdır, değil midir? Yarattığına Allah nasıl karışmaz? Bakın yani sapıklığın kaynağı buradan kaynaklanıyor. Efendim Allahu Teala'yı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra yarattıklarına Allah'ın karışmasını ve müdahalesini kabul etmek zorunda mısınız, değil misiniz? Mecbursunuz kabul etmeye. Ya Allah bizi yaratmadı, biz kendi kendimizi yarattık diyeceksiniz, yahut da Allah'ın müdahalesi kabul edeceksiniz. Başka çözümü yok bu işin. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmek zorundayız. Geçemezsiniz. Günde Cenab-ı Hak 24 saatte, biliyorsunuz, devamlı olduğu için söylüyorum, 24 saatin içinde bir gün, biliyorsunuz, gecesiyle gündüzüyle kaç saattir siz söyleyin? 24 saattir. Cenab-ı Hak 24 saati 5 dilime ayırmıştır. 5 bölüme. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Kaç ediyor? 5 dilim. Sabahtan öğleye kadar, öğle namazının vaktine kadar sabah namazını kılman lazım. Müslümanım dedikten sonra vallahi mecbursun. Öğle namazından ikindinin saatine kadar mutlaka öğle namazını kılmak zorundasın. O iki hudut arasında öğle namazını kılmadıysan Allah'a isyan ettin, hududu geçtin, tecavüz ettin, haram işledin. Müslüman olmanın ölçüsü budur. Cenab-ı Hak yarattıktan sonra insanları kendi haline, kendi kafasına, kendi safasına, kendi anlayışına bırakmamış. Ne yaparsam yaparım diyemezsiniz. Ağzıma geleni söylerim diyemezsiniz. Aklıma geleni yaparım diyemezsiniz. Müslümanlar nasıl Müslüman olunacak? Şu memleketin %99'u Müslümandır diyorlar. Bakın adım başı meyhane, adım başı kumarhane. Nasıl izah ediyorsunuz bunları siz? İslam'ın bir kitabı yok mudur? İslam'ın bir ölçüsü yok mudur? Nasıl Müslüman olunacağına dair Allah'ın bir hududu, sınırı, ölçüsü yok mudur? Bütün bunlar bizi çok düşündürüyor. Bizi çok düşündürüyor. Bir profesöre gazetecinin biri soruyor. Efendim diyor, ay hali, ay başı hali, halinde olan bir kadına kocası cinsel ilişkide bulunabilir mi, bulunamaz mı? Bulunabilir diyor, çok rahat bulunabilir. Allah'ın bu konuda yasağı var. Allah bu işleri anlamaz diyor. Profesör söylüyor bunu. Yahu Allah yarattığı insanı nasıl anlamaz ya? Vallahi aklımızı, acaba ben aklımı mı kaybediyorum diyorum zaman zaman. Resmi profesör bu. Tıp profesörü. Ay halinde hayızlıyken, ay başı halinde kanamalı bir kadınla cinsel ilişkide bulunabilir mi sayın profesör diyor. Vallahi profesör bulunabilir diyor. Hiçbir sakıncası yoktur. Allah'ın bu konuda fazla malumatı yoktur diyor. Ne olacak bizim halimiz? Bu profesörler nasıl milleti eğitecek, okutacak? Nasıl olacak Müslümanlar? Mümkün değil. Sen Allah'ı benim işime, benim eşime, benim aşıma, benim eşyama Allah karışmasın dersen, arkasında da ben de Müslümanım dersen, bunu nasıl izah edeceksiniz? Allah dünyamıza karışmasın diyor. Allah bizim diyor idaremize, yönetimimize karışmasın. Allah kendi işine baksın, yaratıcı olsun, bu işlere karışmasın diyor. Ben de Müslümanım demesin mi? Bu korkunç bir şey. Nasıl Müslümanlık bu ya? Allah'ın koyduğu hudutlar var bakın. Ay halindeki bir kadına kocası göbeğinden diz kapağına kadar olan o bölgeye, yasak bölgeye çıplak olarak vallahi dokunamazsın. Niye? Bunu başkası kafasından mı söylüyor? Hayır. İşte وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ O halde kadınlara yaklaşmayın. Elinizi dahi sürmeyin demektir. Ayet ne sabit? Bakara suresinde. Açın bakın. 222. 3 tane 2 yan yana gelirse ne olur? 222 olur. Açın bakın. O zaman ne oluyor? Ben Müslümanım dediği halde Kur'an-ı Kerim'i nazar-ı itibara alıyor mu almıyor mu bunun aksini yapanı? Almıyor. Ulan Kur'ansız İslam olur mu? Kur'ansız Müslüman olunur mu Müslümanlar? Söyleyin Allah aşkına. Mümkün değil. Kur'ansız Müslüman olmak vallahi mümkün değil ya. O zaman bir çıkmazdayız. Günahların, isyanların, masiyetlerin, münkerlerin içinde Müslüman olarak kalmak çok güçtür. Günaha devam edemezsiniz. Yalan söylemeye devam edemezsiniz. Rüşvet alıp vermeye devam edemezsiniz. Ederseniz sonunda mutlaka çökersiniz. İtibarınızı kaybedersiniz. İtimadınızı kaybedersiniz. İnsani sıfatınızı kaybedersiniz. Toplum çöker. Fertler bozuldukça toplumlar da bozulur. Bugün insanımızın gerek yönetici olsun, gerekse yönetilen olsun, amiri, memuru, zabıtası, her türlü makamın, mevkiinin başındaki insanların sorumsuz hale gelmesi. Korkunç ya o insan. İnsan namına gide gide karşımıza bir vahşet çıkıyor, bir vahşi çıkıyor. Düşünün adam işte Samandıra'da görüyorsunuz akşamleyin. Orada insanlar toplanmışlar neyse birisi konuşuyor, birileri dinliyor. Adam geliyor 4 tane uzun namlulu silahla kahvehaneyi tarayıp gidiyor. Bundan daha namussuz kim olabilir? Bu kadar sorumsuz, bu kadar korkunç. Ya bir ormana bile böyle giremezsiniz. Bu nasıl olur? Bu ülkede bu insanlar nasıl bu hale geldi? Bu adamları kim yetiştirdi? Bu adamları kim kışkırttı? Nasıl sen canlı hedefe, hiç günahı olmayan masum insanlara nasıl silahını tercih edersin? Bunun insanlıkla izahı yoktur. Bırakın İslamiyeti, insaniyetle izahı yoktur. İşte Ramazan ayında gördünüz Filistin'de Halilurrahman şehrinde sabah namazını kılan Müslümanların üzerine bir avuç kafir Yahudi dakikada 750 tane mermi atan silahlarla saldırdılar mı, saldırmadılar mı? Bu nasıl insandır ya? Bu nasıl insandır? Nasıl insan diyeceksiniz? Bu sorumsuzluk, bu korkunç vahşet nedir? Bunları kim yetiştiriyor? Akşam gördünüz işte, Erzurum'da bilmem ne üniversitesinin bilmem ne fakültesinde mahiyeti henüz belli olmayan taptaze bir delikanlı talebe, üniversite talebesi çatıdan aşağıya kendisini 20 metre uçuruma aşağıya attı mı atmadı mı? Nasıl izah edersin bu işi? Bu canı veren Allah, bu canı, bu ruhu, bu bedeni sen nasıl kendi kendini atarsın, nasıl telef edersin, nasıl buna karar verirsin, nasıl bunu yaparsın? Bu sorumsuzluk nedir? Nasıl bu hale geldik? Üniversiteye bakın, yetiştirdiği talebeye bakın, çatıdan kendisini o kadar rahat atıyor ki. Hani Allah korkusu, hani İslam, hani iman, hani Muhammed Mustafa? Bu üniversitelerle nereye kadar gidebilirsiniz Müslümanlar? Bu eğitim sistemiyle hangi nesil olacak, nereye kadar gideceksiniz? Bütün bunlar derin derin Müslümanları düşündüren hadiselerdir. Tablo çok kötüdür. Durum çok kötüdür. Ama geçen cuma söyledim, umutsuz olmayacağız. Bakın, bu ülke, bu memleket elimizden alınırsa yeryüzünde yerleşebileceğimiz tek bir yer kalmamıştır. Bakın bugün sıkışanlar, terörden, PKK'dan, şuradan buradan sıkışanlar hiç olmazsa Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a gelebiliyorlar. Akan geliyor, kalkan geliyor, kaçan geliyor, koşan geliyor. Yarın öbür gün Bosna gibi İstanbul'da da Rumlar, Ermeniler, Ruslar çatışmaya, savaşmaya, silahlarla müdahale etmeye başlarsa İstanbul'dan sonra nereye gideceksiniz? Geldiniz buraya, nereye gideceksiniz? Bu vatan bizim. Bu memleket bizim. Bu ülke, bu bölge, bu belde bizim. Ecdadımızın bereketine bakın. Fatih Sultan Muhammed Han'ın bereketine bakın ki 15 milyon insan resmen yaşıyor burada. Nereye gideceksiniz? İstanbul'un da bir an için savaş meydanı haline geldiğini düşünün. Nereye gideceksiniz? Suriye ile, Irak'la, Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Rusya ile hiç kimse anlaşma yapamaz. Bizden hiçbir göçü bu adamlar kabul etmez, edemez. Irak'la düşmansınız, Suriye ile düşmansınız, Yunanistan'la düşmansınız, Bulgaristan'la düşmansınız. Hiçbir ülke vallahi sizi kabul etmez. Bu vatan parçalanırsa, bu topraklar elimizden alınırsa bizi kimse kabul etmez. Sahip çıkın ülkenize, sahip çıkın vatanınıza, sahip çıkın hayatınıza. Kimse sizi ülkesine, bölgesine, beldesine vallahi kabul etmez. Vatanınıza sahip çıkın. Beldenize, belediyenize, ülkenize, memleketinize sahip çıkın Müslümanlar, sahip çıkın. Mümin sıfatıyla sahip çıkın, Müslüman sıfatıyla sahip çıkın, Muhammed Mustafa sıfatıyla sahip çıkın. Yapmayın, etmeyin. Gidecek hiçbir yerimiz yoktur bizim. Artık bizi kimse Asya'ya kabul etmez. Kimse Avrupa'ya kabul etmez. İşte bakın, Avrupa'daki Türklere Hristiyanlar resmen olmasa da remzen yani işareten savaş açmışlar mı açmamışlar mı? Türkler dışarı, Türkler deniyorlar mı? Görüyorsunuz. Kimse sizi kabul etmez. Yurdumuza, yuvalarımıza, yavrularımıza sahip çıkmak zorundayız. Dikkatli olmalıyız. Her şeyi yerli yerinde düşünmeliyiz. Kafamıza, havamıza, keyfimize göre değil, Allah'ın kitabına göre düşünmeliyiz. Biz Müslümanız. Kur'ansız Müslüman olmak mümkün değildir. Bütün bu mülahazalarla Allah'ın çizdiği hudutları günün her saatinde şuurumuzla, idrakimizle hem tasavvur hem de tasarruf etmek zorundayız. Bildiğimize göre değil, Allah Resulü'nün bize bildirdiğine göre hareket etmekle mükellef olduğumuzu bilelim. Ona göre hadiseleri değerlendirelim. Ona göre etrafımızı müzakere edelim. Davamızı, düşüncemizi ona göre ayarlayalım. Hak Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi Kur'an'a göre yaşamaya çalışan müminler sınıfına ilhak eylesin. Haftaya daha burada notlarımda 15 tane ayet-i kerime var. İki tanesini zor anlatmaya vakit bulduk. Zaman yetmiyor. Her zaman dediğimiz gibi esnafa, tüccara soruyorsunuz. Nakit darlığından konuşuyorlar. Bize sorarsanız vakit darlığından konuşuyoruz. Vakit yetmiyor. Mümkün olsa da şöyle vakit bulsanız da bir saat, bir buçuk saat evvel gelseniz vallahi ben burada olurum. İki saat evvel gelin ben burada olurum. Ama işte zaman, zemin, alış, veriş, çek, senet, madde, menfaat muazzam bizi sürükleyip götürüyor. Nereye gittiğimiz de bellidir. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Hak Teala rızasından ve rahmetinden bizi ayırmasın. Ve milletimizi, memleketimizi, beldemizi, yurtlarımızı, yuvalarımızı, yavrularımızı düşmanlarımızın her türlü tuzağından, hilesinden, desisesinden Rabbim muhafaza eylesin. Hak Teala cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.